Foto sidan 298. Korsformat relikskrin från 1000-talet, påträffat i Uppåkra. När skrinet tillverkades höll Uppåkra på att överflyglas av den unga grannstaden Lund. Men ännu var den gamla centralorten tillräckligt betydelsefull för att attrahera folk med den här typen av kristna dyrbarheter. På relikskrinet finns en kristusliknande figur utskuren.